narobił święty Piotr. Ty stój mu chmury gryź. Zarobił święty Piotr. Ty stój mu chmury gryź, by mógł chmury gryź. Posadź w nocy las, wyrośnie ci za dnia. Utnij tęgi kij, co ma końce dwa, kij, co ma końce dwa. W jednej ręce kij, a w drugiej trzyma. W jednej ręce kij, a w drugiej trzymasz miecz. Mieczem domu broń, upodę kijem lecz. Mieczem domu broń, upodę kijem lecz, upodę kijem lecz. No tak, jakoś mi się skojarzyło po tym Mietku w piosence dnia, że miecz jak najbardziej będzie na miejscu, do tego także i kij. Martyna Jakubowicz. 13 minut po godzinie 4. Mail, telefon, SMS do Państwa dyspozycji. Tu i teraz czekamy na budzikowych przodowników korespondencyjnych. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 71335. A skoro kontakt z nami na trzy sposoby, to my mówimy trzy szybkie ciach, ciach. Naszemu, po wszystkiemu, jak my to mówimy, pozamiatane. Trzy szybkie za nami. Bardzo pięknie dziękuję. Pan Tomek z Radziejowa ustrzelił dziś dublecik. Fantastycznie. No i jedziemy, ale gdzieś to tam kilkadziesiąt kilometrów, więc dla zawodowego kierowcy to takie kręcenie się wokół komina. 8 stopni u pana Tomka na trasie z pozdrowieniami dla silnej grupy Tomków. Tak, tak, pan Tomek z Kielc też się toczy swoim szlakiem. Również mocno ściskamy wszystkich drogowców, transportowców. Nominalnie pan Tomek z Radziejowa dziś z dublecikiem jako pierwszy telefonicznie. Pan Adam z Rybnika jako pierwszy mailowo pozdrawia z cotygodniowej trasy Rybnik-Warszawa na Śląsku plus 8 i mokre drogi, a z głośników sączy się trójka. Bardzo pięknie dziękuję mu. U nas za oknami na Myśliwieckiej też siąpi. No może nie aż tak bardzo, że pada, że jakoś specjalnie mokro, ale jednak pokrapuje i 10 stopni za oknami na Myśliwieckiej. Od pana Adama z Rybnika pierwszy sygnał mailowy. I jeszcze SMS-owo pan Andrzej z Mokrych Mysłowic pozdrawia wszystkich wcześnie rano wstających. Również bardzo pięknie dziękujemy. No to cóż, no jedziemy wszyscy razem w budzikowej rodzinie korespondencyjnej. Ciąg dalszy sygnałów od państwa tych drogowych i pogodowych, nie tylko, bo i krajowych, i zagranicznych w dalszej części, jak zwykle, codziennego naszego spotkania. Będzie nam bardzo miło także dziś sprawdzać listę obudności. A skoro Mysłowice, no oczywiście, bardzo proszę, 18:30 po czwartej. Hej dziewczyno, nie mów nic, czas na miłość, stań przede mną, pozwól dotknąć się. Co za wieczór, co za noc. No tak się jakoś skojarzyło, bo piosenek z naszych korespondentów wyciągając miejscowości z Rybnika czy z Radziejowa jakoś nie kojarzę, ale jeśli chodzi o Mysłowice, bardzo proszę, z twarzą Marilyn Monroe. 22 minuty po godzinie 4. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu, a się obejrzeliśmy, a już proszę bardzo, już wtorek przed nami, już 13 dzień marca, 72 dzień tego roku. Słońce obudzi się, tak, to właśnie ten czas, chwilkę przed godziną 6 zajdzie, po 17.30, dzień nie potrwa jeszcze 12 godzin, ale już ponad 11.5. Imieniny Bożeny, Krystyny i Ernesta. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Wtorek, 13 marca. Dzień dobry Państwu. Na dzień dobry Biuro Rzeczy. Tak się jakoś znalazło. Taki to poranny dramacik, kiedy to za oknami jeszcze ciemno, miejscami kropi, ale już, jak słyszeliśmy, słońce obudzi się w budziku przed samą szóstą. Teraz 25,5 minuty po godzinie czwartej, to jak zwykle o tej porze przypominamy... Budzikowe kalendarium. A przypominamy teraz trzy wybrane wydarzenia z historii właśnie z 13 marca. Akurat tak się złożyło, trzy rocznice śmierci. I tak w 1314 roku zmarł Trojden, książę mazowiecki. Przypomnijmy, zmodernizował gród warszawski, wznosząc wieżę wielką zamkową. Dokonał zmian w systemie obronnym miasta. Drewniane wały otaczające starą Warszawę zastąpił linią murów z wieżami i bramami. A zmarł 704 lata temu, książę Trojden.

drzwi zastukaj, przychodź kiedy zmierz, przychodź kiedy straszny upał i gdy pada deszcz. Tylko z tobą jest możliwe. Moje szczęście ma na imię, tak jak ty. Moje szczęście dotąd bardzo nieszczęśliwe. Już uśmiecha do mnie się od kilku dni. Moje szczęście jest koloru twoich oczu, a twój uśmiech, twoje ręce, twoją twarz. Gdzieś daleko żyło od nas na uboczu, aż nareszcie odszukało tutaj nas. Poza oknami twoje imię wiatr, dziś przywitał cię kwiatami czereśniony sad. Obudziłem się, czas zacząć spacerologię, napisał pan Mirek z miasta Łodzi, nawiązując do tego, co muzycznie wydarzyło się przed godziną czwartą. No a jeśli chodzi o muzyczne, tu i teraz 71335, szukamy czegoś, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Pierwsze nagranie za nami, drugie i trzecie z rzędu, a gdyby było za trudno, bo wczoraj zapowiadałem, że będzie o wiele trudniej, to jesteśmy przygotowani na taką ewentualność i dogrywka, no, jeśli będzie wskazana, to też pojawi się w odpowiednim momencie. 71335, SMS-owo krótko i na temat, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Druga i trzecia nutka przyjemnego słuchania i szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi. Taki 10-sekundowy wstęp, a później, no właśnie, niech to będzie rozgrzewka szarych muzycznych komórek.

Eluce albo Luke Bowska, czyli gra Bowska i kot Tomasz, czyli Tomasz Kot. 12 minut pozostało do godziny 5. Sprawdzamy listę obudności. Szybciusieńko pan Zdzisław z nami, okolice Lipska, 8 stopni i sucho. Z dużego mobilka. Mobilki, jak tam ścieżka. No a gdyby państwo, panowie, mieli ochotę, to bardzo prosimy. Wieści drogowe z pierwszej ręki jak najbardziej wskazane. Stara Miłosna, niecałe 10 stopni, 9,7, tak dokładnie liczy pan Paweł. Z pozdrowieniami dla wszystkich uczących się. A uczymy się całe życie i nawet o tak nieprzyzwoitej porze. Tego życzymy, przyjemnego spędzenia czasu. Pan Adam z małżonką jest z nami, pan Paweł z Łosic z nad szklanki z kawy, gdzie +5, pani Beata o tym, że siódemeczka z zaciepłego Elbląga, +7 i do tego oleje. Nysa, pani Iwona tam, siódemka powyżej, sucho i rower czeka. 8 w Krakowie u pana Adama. Na dzień dobry, pan Antoni ze Szczebrzeszyna daje całą 6, pan Karol z Trzcińska o tym, że podusia kusi, ujujuj. Nie idźmy tą drogą. Pan Szymon ze Słubic również gorąco pozdrawia i pan Marek z drogi do pracy. To te sygnały nadesłane dosłownie w ostatniej chwili. Bardzo pięknie dziękujemy. Zagramanica to już za kilka chwil, a wcześniej o Maści. No, skołowani na 10 minut przed 5. Koło, by swój śpiewać, skoro